فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa qodobada caawa aad ku maqleysaan. Waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidanka dawladda oo lagu dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose, howlgal ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu dilay sarkaal ka tirsanaa dawladda federaalka, qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed oo ka aragti dhiibtay weerarkii lagu qaaday hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho. Qodobadaasi kuwa kale iyo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. وهبينمو التلادة آشان يلباتن كبشة محرم سندا كون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة لبي يلباتن كبشة سديداد سندا لبدا كون يلبي يلباتن كإميلاد ديقة. خضبكو قهر يا برنامج كنا وحاو نقونا يا أسكري كتر سنة عيدن كدولة دا يا لقود دي لي دقمد أفقوية الشبيلاه سي أسكري يلقود توقتي دقمد أسي يا لقود مقعابي جري شبيلو جيسك كالهو القلقار أهو مجاهدين تاه أي ما انتكفوليان مقالادا مقدشو gaar ahaan degmada Wadajir waxaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidanka dawladda. Sarkaalkaasi oo la oran jiray gaashaana dhexe Cali Axmed Barre Cali Dheere ayaa ka mid ahaa saraakiisha ciidanka dawladda, gaar ahaan kuwooda militariga. وهكذا دغستيال ولي واحد نقل السعودان اذا عدى اسلامي قهي الفرقان اذا عدى لان دلوسي كوادا شاف كحركه الشباب المجاهدين ايا عاوه بهيسي وربحن كهدليسا حول قلكي كدعي هوتيل حيات اما قلبه مقدشو او قباط او اه مدح يحبنا كتير سندوله دا فدرالكا وربحن تايا لقصو خاتي لبا كميدا رقي كخيب قلي حول قلكاسي. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قد من نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد، من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما. من الله لا يقصدن حد علي المنطقة كلي مقرب تنقلن تاريخه وتمانته ما فرد غلا قرطن يوم أنا قطر ليش محرم لواطن اللهم مريكو إليه سبحانه وتعالى نلقى فيه ما أكبر عاد هاوي أطر ساوى إشاري مقرب تنقلن ولا العقوب بشارستان إن شاء الله جيد الله مسلمين كافي فرحانه كل اللي يقولوا يا لا فكر أمضى مرض أنا الذكاء لنون غضي إليه بسان عوري الآن عبد الله بيتمنى لك في الرضو يعني صحنا نغمة قابين بسم الله تبارك تعالى أنظر نواصل إلينا السوي الحمد لله مسلمين تقضي شارك سانا قدما نمضي بيقين لقتال المرتدين، من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما. قدما نمضي بيقين لقتال المرتدين، من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما. hawlgalkii inqimaasiga ahaa ee jimcihii la soo dhaafay 22-kii Muharram 1444 lagu qaaday hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho wuxuu ahaa hawlgalkii ugu muddada dheeraa uguna xanuunka badnaa ee soo gaara kooxda ridada Soomaaliya. Wuxuu socday muddo 3 maalin oo xiriir ah. Waxaa in la soo gabagabeeyo loo hawlgeliyay ugu yaraan 3 guuto oo ka mid ah guutooyinka xambaarsan magacyada kala duwan ee qaabilsan ilaalinta kiyaanka daaquudka ah ee ka jira magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Cadawgu wuxuu adeegsaday hub iyo ciidan wixii uu haystay. Wuxuu soo dagaalgeliyay gawaarida gaashaaman, kuwa tiknikada, guutooyinka madaaficda iyo diyaaradaha dagaalka ee Saliibiyiinta. iyadoo hareeraha hotelkan ay soo buuxdhaafiyeen ciidamo kala dirays iyo kala bandirada oo ay ku jiraan ciidamo taabacsan shirkadaha gaarka loo leeyahay ee saliibiyinta ee fadhigoodu yahay xerada xalane ee magaalada Muqdisho. Dagaalka xoogan ee maalmo iyo habeeno xiriir ah ka holcayay magaalada Muqdisho wuxuu kiciyay su'aalo nuxurkooda ku dul wareeganayo halyeeyada qaaday duulaankaas ee loo taagwaayay muddada intaas la'eg, haddii ay tahay tiradooda, hubka ay adeegsanayeen, iyo geesinimada aan la dafiri karin ee ka muuqanaysa wacdaraha dagaal ee ay kala hortageen maleeshiyaad ka sharci la dirirka ah ee doonayay inay soo gabagabeeyaan weerarka. Waa su'aalo aan jawaabahooda ilaa hadda la helin. Maamulka ridada iyo sirdoonkooduna ku jahawareeray idaacadda Andalusna aysan ogolaansho u haysan inay idinla wadaagto, balse waxaan warbixintan ku soo gudbinaynaa dhinac ka mid ah dhiirranaanta, dadnimada iyo kartida halyeeyada loo soo xulay duulaankaas barakeysan oo ay sawir inaga siin doonaan laba ka mid ah libaaxyada ka qayb qaatay duulaankaasi. Maxamed Dheere oo loo yaqaano Zubeyr waa amiirka majmuucada inqimaasiyiinta ee qaaday duulaankan. Wuxuu ahaa halyeey lagu soo doortay geesinimada, firaasada, kaadsiimada, cibaadada iyo daacada. Wuxuu ahaa amiir dhiirageliye ah, walaalihiisa wacdiya, ugana horeeya wax waliba oo uu ku buuriyo. Humuumta ummaddiisa ayuuna la noolaa ilaa saacadihii ugu dambeeyey ee howlgalka, kadib markii uu kala maareeyey gutayna hoggaaminta dagaalka saacadihii ugu horreeyey ee weerarka. Isaga iyo walaalihiisuna iska caabiyeen gurmadkii cadowga, ayaa isagoo hubkiisa garwaaxsan kuna roondaynaya dabaqyada afarta ah ee dhismaha, wuxuu u warramay idaacadda Islaamiga Andalus. Muslimiinta ayuuna ugu bishaariyey guusha ay gacmahooda ku xaqiijiyeen. aad maana cadowga Ilaahay subxaanahu wa tacaala usku waraafinay, yaa markii bartamihii ahayd salaadii laga soo baxay ayaan martay, yaa manaha amaliyada u daafuray ma garatay. Marka anagana isla markay dhacday saqafkii iyo meelihii araasay oo dhan way duduntay. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, sidii loo rabay u dhacday anagana sifeynjaan oo bilaabatay ma garatay. Alxamdulilah, marka ayaa walba derbi iska tuuraya meelba ay ka bihilayeen ina hor imaadeen. Wixii alay horta araasada ay marka horeba wajiha wareeran hal mar cadaadka durshooda ka shanqadhay meel ee looga imaaday garin waaya ma garatay. Cagahay wax ka dayeen marka difaac galnay oo waxba aan weynay. Markaas ayaan difaac erinay ma garatay, gurmad way soo sameeyeen, buuq badan ay gudaha ka soo sameeyeen, diyaanada laba hoose markay meesha isugu imaadeen, markaa beekeen iyo dhishiityaal ayaan orda ka soo qaadeen ma garatay. Rabbana qush kumaana siinin, waa iska dhameeyeen meel ay jiraa wareereen, way ku kala tageen. Hadda waa kala kala aamusan yahay, wajah wareersan yahay, diyaara hadda soo kiciyeen oo meelaha hadda duuleyso oo hadda manaa khadka ku jirto qaydana waxay qabanaysa malaa insha allah kulley. Anaga Ilaahay waan ka barinay markay na saari waayaan oo waqti dheer ku qaadato maxaan damaanay, maxaa Ilaahay ka barnay inay anaga hotelkaba isla duqayaan oo inta dhamaan ku dhamaastiraan anagana saa ku dhisiin Ilaahay saasaan ka barinay. Halka saasa hata naga faaidin anagi lafaanaga quriya anaga dadku walaalaha maxaan leenahay alxamdulilah taniyan lakum bishaaraysta yaal waa jeftay anagana markhaatiin ka noqonay idinkuna Ilaahay subxaanahu watacaala anagu markii mar hore ahay farya inay qulubtiina farxdo midaan ka baryayn Ilaahay horta waa idinkan waydin soo gaarsiiyey. قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسما. هل ييغان وحاهريليه ستاقنا اللي باحيو آنان إساقا كلي ذان أو أكو آدييي لفيسيو أذاك كنصور ألالي كالين تودا سيدان أرجينينو. Waxaa raggaas ka mid ahaa Muhammad Aadam Ibrahim oo loo yaqaano Jabir, kaas oo ahaa halyeey geesi ah, codkar ah, cadowga Allahna af iyo adin kula dagaalamay saddexdii maalin ee uu hardanku socday. Wuxuu ahaa halyeeygii fadeexiyey warbaahinta murtadiinta iyo mikrofoonadooda markii ay subaxnimadii Sabtidii isku dayeen in ay afkooda ku damiyaan dhimbilaha dagaalka iyo deryanka hubkii ka soo shanqariyay gudaha hotelka. Wuxuu sidoo kale saacadihii ugu horreeyay ee weerarka uu sawir dhammaystiran ka bixiyey sida ay wax u dhaceen iyo qaabka ay ugu suuragashay in ay gacanta ku dhigaan ismaha. Nimanka murtadiinta hadda bannaanka dhowin ma fahmin wixii gaala meesha joogtay waa maqlaysa bamba hadda ku tuuray ma fahmin. Allahu akbar, marka bannaanka dhoobnaay hadda bamba furin ma fahmin. Saaxiboo kuwaasa sadow takbiirsanay wallaahi kadib gudaha usoo galnay wixii kala toogasho aa kula dhacnay hadda waxaan joognaa biyaanada saddexaad joognaa idii macal xaraasada kor saarneeday kulli horta uuqaga darsanay aniga horta aniga meel aan ka galna waa ma fahmin ismaha una ku soo kordhin ma fahmin. Kadib wixii baxsa tahay kulli waa wala toognay haddana waxay rabeen dangeelka weyn maarata inay ka baxaan dangeelkaasna walaal istishaadi ah oo gaarigiisu tag soo galay ma fahmin kulligoodna kuu kaga darmay haddana had waxa waaye bannaanka bal kusoo tuuraa mid ayaga kuwa ayaga bannaanka dhoobanka isgooska maaragtay oo aaday wadada oo maaragtay wadada number afar maaragtay number afar oo aadaysa wadada ma jirto oo elborka aadaysa ma jirto oo dhanka oo kuwa meesha ka taaganayeen hal mar daaqada u saate sidda horta hal mar isku wal dhaamo fahanta habal fadhi kulli waa waldaasin haddii laakiin wixii ka baqtay ma aqaan kuwa banaanka jooga dadka muslimiinta ma aragtay farriinta maanta ujeednaa waxay tahay wallahi dhiiggeena waxa u bixinaynaa ilaahay subxaana wa taala dartiis ma fahanta aniga cadow waxa u baabicinaynaa ma ahan ina oon xanta aniga leenahay dhahay ma ahan waxa u baabicinayn waxaan ka haysanaa kelimadaas laa ilaaha ila allah wadanka waa lagu xukuma ima lagu xukuma iska haysana ma fahanta ilaahay subxaana waxa weydiisanaynaa dadka muslimiinta aan faadinin jihaad ina ilaahay subxaana soo fahanjiyo قدما نمضي بيقين لقتال المرتدين من زعموا حرب الدين وبهم أن زعموا لبدن هليي وحي تسالي ويهن لمان جيسيادة كاقيب قاتي دولان كي انقماسيقا اها اي كدعي مقدشو جمعيه لصور رافي كواس او قاركود اياغو بدخبت ديب وغسو لابتين هولغالكا سيدا او قرشيه تلسكا عيدان كمجاهدين تا وحي اهايان ركو ادادك عدوغا الله كونهان وين اني قولو لغو فرحو اسوهيان مسلمين تا marka la soo hadal qaado cibaadada ku xirnaanshaha Allah iyo tala saarashada Rabbigoodna waxay ahaayeen kuwa kaga horeeya asaagooda xasiloonida laga dheehanayo erayadooda dhiranaanta ka muuqato taxriidka ay umada u soo gudbinayaan iyo bishaaradka ay ka soo tabinayaan furinta dagaalka waxay ku dareensiinaysaa inay kala warla yihiin iyaga iyo cadawga Islaamka ee isku soo habar wacday hubka iyo qalabkana u soo qaatay daminta nurka Allah iyo shariicada Islaamka ee ay ragani junuuda u ahaayeen Muhammad Adam Ibrahim wuxuu fariimo uu dhigiisa ku qoray u diray madaxweynta kooxda ridada Soomaaliya oo ugu horeeyo Murtad Xasan Gargurte oo ah bilaash xeytaha ku dhawaaqay dagaal uusan u diyaarsanayn bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa ma ba'd waraliyan ilahi subhanahu wa ta'ala wa hanwa fajjay rahmat barakeysan oo ilahi subhanahu wa ta'ala maanta gaala badan gaanteena ku asidnay waxa hadda bartamaha ku taagan hotel yiraahdo hotelka hayaat insha Allah diinay tabaarak wa ta'ala du'adeenina ilaahay subhanahu wa ta'ala insha Allah diinay tabaarak wa ta'ala wixii anaga aan ilaahay weydiisanay insha Allah ilaahay dhahayna noo tusay insha Allah diinay tabaarak wa ta'ala maanta gaalo way jaban marka soo dhawaadan xabada kuduna marka waa suurtagalada inaan soo gaano waan ka muslimiinta waxa ugu bishaareynaya gaalo maanta inay jaftay oo ma aragtay muqdisho oo leeyihiin amni ba soo weyna wax kasta hala ilaali dhinac kastana waxay sameeyeen kaamiro oo muraaqabo ka xiran meel kasta isbaare kusoo bilaaw ilaa Bar Ismaaciil ilaa oo Banaadir meel kasta isbaare taala saas tahayna insha Allah aniga junuud Allah anahay kor iyo hoos meesha ka iimaana idna garanayso male ilaahay subhaanahu wa ta'ala junuud isqarsoona ilaahay subhaanahu wa ta'ala waanu kalmay aniga markii amaleeda dhacday ilaahay subhaanahu wa ta'ala waxaanu waafajiyay in aanay istaagmo bartamaha oo maalintii hotelka hayaat gaalada badan gacanteen ka suugno haddii waxa argagax gelinayna gaalada way waxa banaanka dhowna ana xambada ku toognay wixii gudahan ku toognay wax hadda la salaaxay karmaha dayurooyinka oo walaalaheena muslimiinta ka xasuugu jiraan jilib ay maareeyta ka xasuugu jiraan ee sheega warmahan ay ka xasuugu jiraan meel kasto maareeyta galgaduud ilaa shabeelada gobolada iyo dowladda hoose ilaa jibooyin maanta waxay marayaan dusheena ayagoo argagax iyo roob ilaahay subxaanahu wa ta'ala qulubtooda ku beero waan taa in allah weydiisanay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala roob ayagoo qulubtooda ku beero ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa weydiisanayna in tiyaaranka guudan barakeysan ku jirno in ilaahay subxaanahu wa ta'ala nasugo ilaa haddana waa haysanaa insha allah diinay tabaaraka wa ta'ala wixii soo dhawaadina waa manba iyo habadba iskuga caawina waxa weyn muqdisho maanta waxay nagatay goob dagan ya rab ilaahu weydiisanayna junuudana oo qarsoon iyo junuuda muuqataba ilaahay waxa ku weydiisanaa inaan gaalada ku ciqaatay allahumma sabbit aqdaamana mujahideen ilaahu mujahideen suq dadka muslimiinta oo joogan walaalada islaamka waxa dhihi lahay inay sabraan cadowga dhibaatada u geysanaya waa la soconaa duqeynta meelaha islaamka heysta waa la soconaa taasa tan shucuurteen ka isitaas waa dadka walaalada ku noolow ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa hal qaato wallahi bila ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa maanta wax aan noogu fiican ma jirto ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa aan difaacno aan isqabsano ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa izzig iyo sharafta laga helay hadda wallahi meesha idin ku hadlay waa meesha muqdisho dhaxleed waa muqdisho dhaxleed meesha gaalada ay ka cabaynayaan oo maragtay oo markay oo waxooda shaqooyin ku soo dibinayaan meesha jooga saraakiis badna gaanteena ku dhamaynay waxa uga doontiin aniga geerida ilaahay subxaanahu wa ta'ala nafsideena ka iibsanay wax geeri ka baqayn ma jirta waxaan aragtay maqrabkan waxay aragnay wax ka sii daro ba arki doonto insha Allah diinay tabaraka taala dadka muslimiinta walaalaha joogana marka aad dhageysato walaalaha istijaadiyinta ana markay oo raashin afto bi iska afto markay isku sheehato oo meesha fadhiiso ilaahu rabbi yar ma suuq ina dhaale lamro inaad waxa la raaw meesha anan ka baxnay inaad soo qaad hubkaas soo qaadato gaalada si oo dhaqanaasay leedahay ina ku tirtafi maxaa yeelay anagu waxnahay dad rijaalna ay mana sagaal bilood aa urka hooyada ku jirin marka sagaalkaas bilood adana waa lagu dhalin ilaahay subhaanahu wa ta'ala adana ilaahay subhaanahu ta'ala weydiiso in ilaahay subhaanahu wa ta'ala akhi filla ha fadhiisan in olmadaada la xasuuqo in dadka maasada la xasuuqo in dadka la adduunyo diinta la lagaadi marka hadda murtadiinta waxay wallahi murtadiinta awood waxay haayeen oo shaydaankooda u soo fakhooday waa isku keenay oo goob waxay keenay ambara waxay keenay abdibloon waxay soo galeen dhisiiko waxay soo tuureen bam waxay soo tuureen suuq wax kasta awooda waa keenay dayuurooyinkii walaaladku dul wareegi jireen oo 24 sac dhabka aan ka bixi jireen oo shidaalka meesha ka dhameeyeen maanta korkeena ku dul wareeginaya wallahi waxaa furan dagaal nagatay muqdisho meesha ayaga amniga tilmaamayeen furan dagaal nagatay hal habad diyaaran walaaladku inaa jiraan mufilaayman inaa hal habad diyaara oo walaaladku wareegaysa hadda mufilaay macnaha kulligood wadusheena ku dul wareeginaya awood way hayaa waa isii kale intii rijaal anaga oo kale joogo insha allah meesha shareecada islaam lagu maamulona ii geyna oo anaga meeshan ku shihinay insha allah nabad iyo xasilooni iyo ilaahay subxaana wa tacaala in sii doona insha allah waxba ha baqina gaaladan waxay baalo xoogsada wadaanka ilaahay subxaana wa tacaala hanoo fududeeyo qasbadeena insha allah ilaahay subxaana hanoo barakeeyo junuud oo ilaahay subxaana wa tacaala dhulka keenay ilaahay subxaana naga caawiyey marka waxaa dhihi lahay ku jooga sabra ilaahay subxaana wa tacaala u talsaarta gaalada wax ay yihiin male maanta muqdisho ay maanta anagu joog waa rikyar aa muqdisho hoteelka maanta haysanaa ilaahay subxaana fadligiis waana soo gallay ilaahay subxaana wa tacaala fadligiis anagana maanta meelasta hadda haysanaa ilaahay subxaana wa tacaala fadligiis haddana waxaan ka tiraa jideen raay inaan haysano muddo badan caawno insha allah meeshaan ku dulbarno beri insha allah haddana meelkaas dagaalkaynu kusii furan doono insha allah haddana waxay tabar u leeyihiin meeshan kooban oo mujaahidiinna gashay maxaad u malaynaysa marki kumanaan oo mujaahidiin oo muslimiin ah dagaal la gasheen waxaa wallahi bilaahi tusaale idan ah dagaanyar meeshan adan ka saar waasintiin taas tusaale ah waxaa maanta meeshan fareen ugu diraya murtadkii xasin garguurto insha allah diinaha tabarka waxaa dhihi lahay wallahi billahi jawaab alanteen waatana wallahi jawaab alan kale oo kasii weyna jirta weli dagaalkaasa waxa ka isay maragtay dagaal marka waxaa lagu tusiyey inaa mujaahidiinta niman loo bootay karaysahaan oo niman jiruud ilaah ah anaga insha allah barax internetka niman ku faaqley oo maragtay dad u dhadhaarta oo waqli jiglay malayn hadalkeennana ficilkeena waa iswaafaqo insha allah ilaahay baa iswaafajina murtadow waxaa dhihi lahay inaa ilahay subxaana u toobakeento haddaa toobada diidana insha allah mar kasta anaga waxa u diyaarsanahay inaan shahiidno insha allah wax hadda ma ahan kasta yar dagaalkeena inta kama joogsado dhaarti oo mujaahidiinka halle lala dagaalamo dhahday ya wallahi billahi jawaab alintaa weli tan ma ah weli jawaab alintaas waa kusugeysa ilaa 4 sano aad halka haysid wax oo muruga jaf ah bay arki doontaa insha allah xamladeena waa soo doontaa insha allah bismillahi tabaaraka wa tacaala ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الله لا أزمى هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaan qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa markaan ku soo dhawaada xalqada 25aad ee xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan waxaa noo soo jeedinaya allah u naxariiste sheekh noor macalin abdiraxmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الله سبحانه وتعالى سورة دان آيات وحي كجرتا سورة لقمان وحكس وشيكي يددك هنوني قرآن كه وحكو فهمه وحكو غاتي تلاذ علقاتي kadib wuxuu ka waramaa dadkii talaaday alla in yadiiday ayagu wuxuu dhageysan lahaayeen iyo habaystay waa maxay ilaa insaanku joogi maayo meel cad wanaagga hadduu ka bayro xumaan ayaa haddaba wadadu taalla waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shaydaana fahuwa lahu qariin marka wuxuu leeyahay markii quraanka ay diideen xusuunadii ay diideen hay hadaba ka dhigteen waxa lagu hawlmo oo la isku madadaaliyo wa min annaas dadka ayuu kamid ah man yashtari lahu alhadith warka midkiisa lagu hakado ama lagu mashquulo lagu hawlmo dad soo iibsada kamida iyo dhil aan sabilillah dadka ala jidka ala soo dadkooga habaabi wa iblis ururkiisa inuu naqdo rabaa maxay qof dadka habaabiya daarato asaa marka hore habaabay waa ku qancay marka wuxuu leeyahay dadka waa inaan ka dhaadacsiya waxaan aniga iga dhaadacay bighayri cilmin asoo weliba dhibka ka imaanaya arintaas aan aqoonayn waxaanu wanaagsan iska leh dhibaatada kaaga imaanaysa ama aad ogtahay hadda saan yeesho maya caadweeno xurnimo horumar iyo barwaaqo adduunkan la qabsanayna iska leh war adduunka adduun tegay waayo oo ibliis u shuuhayo war miiska jiraysaaniyo war gabar yahay waa adiga markaasaad arkaysaa soo qur-aanka iyo bartay iska kuwa soomaalidahan arkay qur-aanka uu yaqaan ma rabiyo markaas uu hees soo daartay oda ficiisa ama habar ficiisa aw warkeeda farta la luxa asu madaxa dhan asiga dhan waas luxa allihi abuura warkiisina waa iska daayay la soo caatay waaba ka helaa kulaha wayatakhiduhaa huzu-an jidka ilaahu jeesa iska dhigaana allan kuwa caburisa inagu wadaan nolosha dhamay naga kharibaayaan horumarka adduunkay naga hortaagayhinuu ku leeyahay mujaahidiinta iyo dadkan waa caqabaday nolosha ku yihiin kulaha adaa caqabaad jannadiyaa dadka ka hortaaganta asaad jahannam u kaxaye war ma haysid dhibaatada aad dadku haysa adaad ogtahay adiga iyo haddaba waxa kulamiduhu waa dadka jahannama dadka u wada markaasu alla wuxuu leeyahy wayatakhidaa huzuan ulaa'ika lahum cadaabun muhiin xornimo iyo waataad dhahaysee cadaab muhiin ayaa ku sigaaya waa kaas abaalkoodii waa sidaa wamin annaasi man yashtarii lahu alxadiid liyudila can sabiillahi bigayri cilm ويتخذها وزان أولئك لهم عذاب مهين طيب سيدا سو مركا الله سبحانه وتعالى وقال الله دادك الدونك مركا واكا حدا أوفير سو تياتر كي الله نسي والله نسا مركا سالي لي وهرو مركا دالك هرو مر هقلو هرو مرواي معنا داروين أو إسكو الذي يجامعات كي هدي سياسة تحي هدي نقالها تحي هدي تحي نولوش علم اجتماعي ننوح الودر ساه nadariyada daruurin sheekada Allaah wuxuu horeeyay sheekh Muhammad Qudbi oo kale Allaah uu naxariistay wuxuu wariyay shaydaan waa yiri oo sanaca bil bashariyati ma lam tasmanahu shayatinu kaana ma wuxuu leeyahay bi uluufin min as-sinin wa marka nada shaydaan way waayay dajaliinta waaweyn ayuu kamid yahay maanta nadariyada sala fikradiisi aragtidiisi ala leeyahay waa in lagu diraasiyo meel walba adduunka dhan waa inuu qaataa waana shaydaan alla markaas wuxuu ka hadlayaa abaalkiisi marka alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala dadku labadaas un waay heestu wax waaye dadka oo isticmaala meeshay kala dhacdo u fiirso wayatakhiduhaa huzuan ulaa'ika lahum cadaabun muhiin waidaa tutlay calayhi aayaatuna markii heesta iyo wuxuu shaydaan sidaa ugu qancay waxuu raxmaan marka lagu akhriyo dhagayso waidaa tutlay calayhi aayaatuna wallaa mustakbiran waa jeesa asoo isla weyn kaanna meesmaxa asoon maqlinoodba moodaaba haa kaanna fii udunayhi waqra labadiisa dhagood in maqal culays ku jiraad moodaa fabashirhu bicadaabin aliim soomaalis alla marka subxaanahu watacaala saas uga hadla lamadaasna un mid waay najdayn ima najdu lhuda waima najdu dalaal haddaad najdu lhuda ku socotood wadadii hanuunka ku socoto كتاب يصنع يقاب كي أفهمين أفلينا محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سردان الله عليهم أي كود دميس حداد نجد ضلال كسعة تاني هستا إيو دساتير تقالو دكستي حيارر كباطل كا كود دمي مركز فرط الله جوعيه أذيك دن وهاد بمارت إسلة توحيسة إلهي سبحانه وتعالى مركز وحوال بواكو عدي قد تبين الرشد من الغي هذا ادو دور شاد عدي جرت ما شاء الله هو امتحاني بل واحد دوره سؤال سبحانه وتعالى فيريا مركا فيري ددكي وحو الرحمن قاتني حي كوسوبخين حزب الله ي نوقدين ددكي وحو شيطان قاتني حزب الشيطان ي نوقدين وعكلود غاتا ما انت انت اد اركي سيده فرحه بدن بديدود حبه تري ميسو سي حد او بدنيه وحو شيطان اي برجها نو او بدهايا muslimka diinta islaamka ku dhegan oo sida ay tahay inuu u fahmo oo socda rabane sida uu maanta ugu yar yahay adduunyada ayuu birjanada ugu badaa نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعدي وحوله على أدم وصار إرجذا نارت المها أبد كله واحد أدون كجوار أبد كأدمه مركز سورة ما قواي واحد نارت لقيا كون كهلا جنة أدايور سجال بقول إياه سجاشن إياه سجال وجهنم أوفرسات مركب على قارب إن هذا جهنم أذو عقلي هدا الليل هواي بريدتك وضضا راعوه رمركا ييرا اسكا السعوذي وددي عديد عكت سارتي كو عرابي اسكا اسكا هاسا بريوا كونا جانارو جهنمك على علي وقالوا لو كنا نسمع أو نعقله ما كنا في أصحاب سعير إليه حدان وحقرانينا وحمقلينا أصحاب سعير من نقونا انساسي كو على علي أذو مركا انتا قورو قورتا استبقى بوحوالغو شيغي الله سبحانه وتعالى بريوا كويديها وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم خارك من دلق استياشي دعد الفرقان دلق دبدي سجوغة أي واحا أي كسو أركت إبتعين هولقلكي كدعي هوتيل حياة هالكاس أولغو لأي سراكيل يحبنا كتي صندور دفترالك وكوان خارك من دلق استياشة ونالسو حريري كان أركت إبتعي ويرركاسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو السلام يا إذاعة الفرقان يا شغاله إذا يا دمان تدك الصومالية إذا يدك السنة يا سلامك بعدي إن حتى فكرك يا كديبتو إن هوتيلك الحياة إن يا وحي كدعي إن وحن لا هي سيدة تن أوجه الرين إن طلكن ninka madaxweynaha ka ah Xasan Guurte maalintii la doortay ummada Soomaaliyeed waxay tawaqucayeen ama waxay maleeynayeen oo ay dhawrayeen inuu yiraahdo nimanka dhalinyarada ee Al-Shabaab wada hadal baan la furaya waa niman Soomaaliyeed nabadgelya magaranaysa dadka iyo dalka ba magaranaysa dan u ah wada hadal baan la furaya ummada Soomaaliyeed arrinkaas ay u dhagtaagaysay hase yeeshee dhammaan ninka xanta wax ugu jiraan amaradii la soo siin jiray dawladdii kala horeeyay isagu uu ka mid ka ahaa uun baa la soo siiyay waxa la yidhi waxa tiraahdaa nimankaas waa la dagaalamay dagaal buu markaa eelaansaday sidaad maalmahanba ka maqlayseen warbaahinta ninkaasi isagoo aan waxba u diyaarsanayn buu dagaal eelaansaday dagaalkii isagoo uu eelaansaday ayaa isaga ku dhacay isaga iyo magaranaysa la jirayaashiisi dagaalkaas ayaa ku dhacay runtii ama dhacdadan hoteelka ka dhacday tii awalba way dhici jirtay oo seefta mujaahidiintu nimanka mujrimiinta gaala jirayaasha ah ama gaala raacyada ah awalba waa dul saarnayd laakiin shayga cajiibka ah ee muuqda ee ummadu ilaa imika hadal haysaa waxa weeye waqtiga uu qaatay soo afjarida dagaalkaas saddex aana maal ama saddex maalmood ayaa dagaalkaasi uu magaranaysa uu soconayay hoteelka dhexdiisa uu ka soconayay dhammaan wax allaale wixii isku day ahaa ee laysidaha lagu soo afjarana way fashilmeen si cad ayay u fashilmeen halkaa waxaa ka muuqanaysa markaa taagdarada iyo kala daadsanaanta iyo waxqabad la-aanta nimankan ee dowladda sheeganaya haddana ku hanjabaya inay magaranaysa ay dagaal qaadayaan oo magaranaysa ay ka farxalanayaan mujaahidiinta ay ka farxalanayaan arintaas runtii aad iyo aad wax loola yaabo ahayd. Midda kale, had iyo goor waxay ku hadaaqaan waxaa la qarxiyaa oo magaranaysaa dhul magaranaysaa ay dad shacabi ay joogaan ayaa magaranaysaa ayaa la qarxiyaa bay yidhaahdaan. Hadday run sheegayaan dadkii iyaga ka tirsanaa oo ay lahaayeen waanu soo badbaadinaynaa ayaa laga yaabaa inta badan rasaastoodu inay dishay. Hoteelkiisa oo dhammaa dhulkaa la dhigay, madaafic baa lala dhacay, miinooyin baa lagu xidhay. Marka ay waxaa samaynayaanna way og yihiin dadkoodii inay meesha ku jiraan. Marka shacab baa la badbaadinayaa iyo dad baa magaranaysa la badbaadinayaa waa been weeyaan. Waxa ay had iyo goor ay ku eedeeyaan mujaahidiinta yidhaahdaan meeshaas lagu soo duulay la qarxiyey dad shacab baa ku jira oo magaranaysa dad shacab baa magaranaysa nimankaasi ay waxyeelayeen. Waxa weeye iyagu maxay tan u sameynayaan marka? Dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay nimankaasi nimadgelyadiina ma sugi karaan, waxna idinma qaban karaan. La heshiiya inamadiina iyaga ayay garantii tahay inay magaranaysa haddii ay xukunka ay qabtaan inay nimadiina sugi doonaan insha allahu tacaala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا أمان ولا لها مسلمين تا لقيستياش إيو hawl wadeennada idaacadda islaamiga alfurqaan. Salaam kadib, waxaan rabaa inaan halkan kelimad ka iraahdo ku aadan dhacdadii ka dhacday hoteelka Hayaat oo mujaahidiintu ay weerareen ayna ku xasmiyeen madaxweyntii dabadhilifyada ahaa. Waxaan rabaa inaan marka hore iraahdo alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Mahadda maanteed Ilaahay bay u sugnaatay. Ilaahay makaniyey mujaahidiinta inay gudaha cadowga ku laayaan kuwii dabadhilifyada ahaa ee soo duulayaasha siliibiyiinta kabaqaadka u ahaa inay ku xasmiyaan oo ku ciidisiibaan. Ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala. Allahaasaan u mahad celinaynaa dhammaanteen. Waxaan leeyahay walaalihii halkaa galay iyo qiyaadadii soo agaasintay dhammaantoodba Allaha barakeeyo, Allaha barakeeyo. Raggii halkaa ku shahaada qaadatana Allah subxaanahu watacaala jannadiisa fardowsa ha dejiyo. Ilaahay subxaanahu watacaala maskaxdii soo agaasintana Allaha barakeeyo, kulligoodba Allaha barakeeyo. Waxaan runtii farxad iyo aad reyn u leh 30 saacadood in ay ka dhex dagaalamayeen xarumihii cadowga walaalaha mujaahidiinta. Jazaakum allahu khayra. Ilaahay ha barakeeyo. Ilaahay baa sugay subxaanahu watacaala, asagaana ku mahadsan. Runtii cadowga waanu dhageysanaynay hadalladii ay social media soo gelinayeen kuwa axmaqyada oo ugu horreeya gurguurte iyo kuwa lamidka ah ay lahaayeen mujaahidiinta iyo muslimiintan baabi'inayna. Runtii waxaad moodaa arbaaxooyin kulul ayaa ku dhacay oo isxigxigay sanadkaana. Runtii maasha allah wuxuu la kowsaday dagaalkii weynaa ee ceelbaraf oo lagu xasuuqay salibiyiintii oran jiray burundiiska oo afka ciidda loo geliyey. Macrakooyin badan baa ku xigay. Haddana waxaa ugu dambeysay macrakadii hoteelka la oran jiray Hayaat. Runtii macrakadaas waxay ahayd macrako qofkii muslim ahna farxad gelisay. Gaalada iyo munaafiqiintana ay ka naxeen, maxaa yeelay xeryahoodii baa mujaahidiintu ay gacantoodii gaartay, xarumahoodii baa loogu tagay, ayagii baana lagu xasuuqay. Waxaan leeyahay raggii soo agaasimay iyo raggii ku shahiidaba jasaakum allahu khayran. Intii dhimatay allah u naxariisto, jannadii firdowsaheed allah ka waraabiyo, ilaahay shahaadadooda ha ka aqbalo, walaalihii soo agaasimana khayr iyo wanaag allah ku abaalmariyo, gaar ahaan mujaahidiintii halkaa galay runtii aad baan ugu ducaynayaa. Waxaan leeyahay jannada firdowsay allah ka waraabi, intii soo badbaaday ee cadowgaas gacantiisa si nabada uga soo badbaaday, sidaa idaacadda ka dhagaysanaynana ilaahay subxaanahu watacaala cimrigooda ha raajiyo, xaqna allaha ku sugo. Runtii waxaa halkaa ka muuqata allah subxaanahu watacaala ciddii tala saaratay inay guul gaarayso insha allah. Intaasaan rabaa inaan idhaahdo, hambali iyo bogaadin baan u dirayaa mujaahidiinta bariga Afrika. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaan waxaan salaamayaa idaacadda Islaamiga iyo shaqaalaheeda, wariyaasheeda muslimiinta. Guud ahaan waxaan salaamayaa mujaahidiinta iyo muslimiinta meel alla meeshay joogaan, intii codkayga u gaaray insha allahu tacaala. Haddaan fikradayda ka dhiibto magaalada Maqdisho, gaar ahaan hotel Hayat ee agagaarka lambar 4, runtii waa maasha allah aad iyo aad ugu faraxsanahay jabhada soo gaaraya cadowga allah subxaana watacaala, murtadiinta, muslimiinta, mujaahidiinta jihaadaysana. Waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin jabka aad u geysateen cadowga allah. Waxaana leeyahay intii meesha ku shahiiday, ilaahay subxaana watacaala shahiidka iyo ijtihaadii ilaahay uu ka aqbalo, qowlka thaabitkan ilaahay uu ku sugo. Intii yacni hadda dadaalaysana ilaahay subxaana watacaala garabkiina ha ahaado, waad guulaysateen baan idin leeyahay. Cadowga allahad qalqal geliseen, waana ku faraxsanahay. Cadowga allahna waxaan leeyahay, maadaama aad tihiin cadowga islaamka iyo cadowga ilaahay subxaana watacaala, mar wale mujaahidiinta iyo muslimiinta saan bay idin yacni hor istaagan yihiin. Mar waliba diinta waa idinka difaacayaan, diinta aad dabta waa idinka difaacayaan insha allahu tacaala, ilaa aad laidinka helay idinka hogaansan oo islaamka hogaansan insha allahu mawlaana. Waana ku faraxsanahay jabka idin soo gaaray cadowga allah, maadaama aad tihiin ilaahay subxaana watacaala diintiisa aad u halgamaynin oo gaal ay idin soo adeegsatay, aadna ku shaqaynaysaan dimuqraadiya iyo diin gaala ay soo dejisay. Islaamkana mar waliba waa idin hortaagan yahay insha allahu tacaala, oo cadowbu idinku yahay. Cadowga allahna farintiisaan u diraya, mar waliba mujaahidiinta laf dhoon gashay bay idinku tahay insha allahu tacaala, mana ka daali doonto oo ma ka cajisi doonto diinta difaacaan oo diinta garab u noqdaan, ma ka cajisi doonaan, mana ka lagu dhigi doonaan oo ma ka fadhiisi doonaan insha allahu tacaala. Adeegka jabkiinana mar waliba wuu taagnaan doonaa, kulla waqtin, kulla shahrin, kulla sanatin, kulla saacatin, kulla laxdatin insha allahu tacaala. Waxaan leeyahay marka mujaahidiinta waad ujeedaan cadowga allah way isbahaysteen, gaalo bay kor ka wacdeen, gaalo asliya iyo ayaga murtidiin ahaa diinta ilaahay ka baxay way isbahaysteen. Mujaahidiinta mar waliba nasriga ilaahay idinla jeero subxaana watacaala. Dagaalka ma ahayn hub badan iyo dad badan ma ahayn, waa yaqiin iimaanka idinka aad leedihiin weeyaan. Ilaahay subxaana watacaala qur'aanka wuxuu ku yiri, kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atin kathiiratin biidni illah. Marka insha allahu tacaala hubkooda iyo maaragtay badidooda iyo gaalada ay soo kaxisteen ma ahayn inay guul ku keesanayaan. Iimaanka idinka idinku jira ka weyn wax waliba, macnaha iimaanka idinku jira abuuraha ka weyn. Marka insha allahu tacaala iimaankiinaad kaashanaysaan. Gudahana caawa halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم